Varmt välkomna till Alla hatar Boråspodden. Detta är en intervjupodcast med Jason och Englund i samarbete med Borås Tidning. Denna podden går ut på att vi kommer varje onsdag under 10 veckor att intervjua en intressant person som har med Borås att göra. Dags för avsnitt nummer 6. Rulla jingeln. Hon är artist och låtskrivare. Hon är bara 20 år gammal men har redan stått på de största scenerna runt om i Sverige. Hon har kommit till final i Sveriges största musiktävling, Melodifestivalen, 2 gånger. Hennes mest streamade låt på Spotify just nu är uppe i 20 miljoner streams. Varmt välkommen, Victoria Johansson! Åh, tack, en applåd också. Ja, men det är klart du ska vara applåd. Du är van vid det. Van vet jag inte. Vilken start. Jag känner väl att så här, hade man stått på scen och ingen hade applåderat, då hade jag ju sprungit av nästan. Men har det hänt förresten att du liksom har spelat och någon bara, det liksom varit helt tomt, helt tyst? Nej, men vissa publiker är ju bättre än andra, ja, liksom. Ja, dop och sånt är inte så kul, ibland får man ingen applåd. Nej, men då är man ju förberedd, för då vet man ju hur upplägget är. Så det är ju en annan grej. Fast än alltid, jag tycker alltid det, jag själv håller ju på lite grann med musik och det är alltid så jobbigt när man går ner från en scen och det är helt tyst. Man bara, vad gjorde jag för fel? Det är ju jättejobbigt. Vi tar inte det nu, Adam. Nej, vi tar det sen. Men jag tycker ändå det är bra, Victoria, för det första hon gjorde, du har ändå koll på läget. Du löste ju ljudet och så här idag, liksom. Ja. Så det, vi kan ju ingenting här, vet du. Ja, men det är bra. Victoria, vi gör så här. Vi börjar med lite snabbfrågor. Okay. Så får vi lära känna dig lite bättre också. Ålder? 20. Jag fyller 21 om en vecka. Det roliga var på din Wikipedia-sida står att du var 28 år. Då är det inte min Wikipedia-sida. Nej, jag fyller faktiskt 8 november fyller jag år. Vart är du född någonstans? Borås. Familj? Jag har mamma, pappa och syster. Gött. Ja. Favoritfilm eller serie? Favoritfilm, Lejonkungen. Är det? Ja, alltså jag tycker att det finns ingen som är bättre. Alltså Lejonkungen, och det kommer en ny nästa år, så jag är vet, helt... Alltså, och Beyoncé har min drömroll, så det är så här, kan det bli bättre? I alla fall. Och favoritserie är... det är så svårt att säga för att det är så mycket olika genrer liksom. Men en som jag alltid kollar på om jag är tråkigt är Gossip Girl. Så det är ju en favorit. Ja. Vem hade spelat Victoria i filmen om Victoria? Alltså det här är ju någonting jag har tänkt på många gånger faktiskt. Du förberedde. Nej, men jag har fått den här frågan någon gång och då har jag alltid tänkt så här, vem skulle jag välja? Och jag vet inte riktigt. Alltså jag har alltid gillat Scarlett Johansson. Men jag vet inte. Ni är lite smålika faktiskt. Absolut. Ja, men det är en. Men jag vet inte om hon hade varit... jag tror att typ Kate Hudson eller någonting. Tror jag hade valt. För jag tror att hon hade... Hon eller Cameron Diaz hade nog spelat mig väldigt bra. Cameron Diaz är ju min... Älskar Cameron Diaz. That's the unicorn. Om du inte hade jobbat med musik, vad hade du jobbat med då? Och inte skådespelare i heller då, för det har du liten del i också. Okej, så ingenting inom den industrin liksom. Nej. Kanske hade varit frisör. Eller make-up-artist eller någonting. Jag gillar att göra, alltså jag måste hålla på, jag gillar sånt. Jag hade inte tyckt om att sitta på ett kontor. Jag hade fått panik. Så jag måste göra någonting hela tiden. Så att någonting det jag gör. Så att men du gillar människor, alltså vill vara runt människor. Jag vill vara runt människor och jag vill jobba med mina händer liksom. Det låter bra. Vilken låt önskar du att du hade skrivit? Nej men gud, det finns så många. Det finns en låt jag alltid tänker på och det är om man ska ta en som kom för något år sedan bara. Då är det Blank Space med Taylor Swift. Jag tycker att den är så smart skriven. Alltså det är bara så bra låtskriveri att jag är så här så bra. Hon sjunger väl om sina ex där, va? Ja, det är den låten. Precis. Ja, då lyssnar vi lite på den. Forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. En låt som jag tycker också är bra är New Rules, har du hört den? Med Dua Lipa. Men den, om man tänker på lite den, den typen av text också. Jag älskar, så den är också smart. Så sjukt bra skriven. Ja. Jag älskar den låten alltså. Att ingen har kommit på det innan och på något sätt ger de här råden som hon gör i låten. Ja. Jag tycker det är grymt också. Nej, men det, alltså, jag tycker det är så bra att de här råden finns nu till unga tjejer. Vi kan lyssna på den också. Ja. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no. Ditt bästa musikminne? Oh. Du har lite att välja mellan. Eller lite att välja på. Jag försöker komma på någonting från när jag var liten. Liksom. Mm. Men mitt bästa musikminne är förra Mello. Mm. Det, så är det bara. Jag kan tänka mig det. Final. Hur jobbigt är det att ligga ner och sjunga? Hemskt. Ja. Det är svinjobbigt. Jag kan ju knappt sjunga när jag står upp. Du kan knappt sjunga överlag. Nej, men det är faktiskt riktigt jobbigt att ligga ner och sjunga. Så det var mycket övning för det. Mm. Men jag tycker förra året så var allting så nytt och det var, allting var så stort på något sätt. Det kändes större förra året än vad det gjorde i år med Mello. Och det är liksom det bästa minnet jag kan ha. Finalen där. Jag har nog aldrig varit så lycklig, tror jag. Vem är den största idioten du träffat inom musikvärlden? Finns det någon typ av jargong i musikbranschen som du inte tycker om? Men det är en väldigt speciell bransch. Mm. Alltså så är det ju bara. Det finns vissa människor som är väldigt falska liksom. Mm. Och som pratar med en bara för att man själv vill ha ut någonting av det. Mm. Eller för att man vill få reda på någonting och sen gå vidare till nästa. Och det är väldigt mycket att man utnyttjar varandra. Mm. Så det är väldigt svårt att veta vem vill mig väl. Vem kan jag lita på? Och det är jättesvårt. Och där handlar det om att hålla, att ha ett väldigt litet gäng, tror jag, runt om sig som man verkligen litar på. Och så får de avgöra det. För att jag har väldigt svårt att avgöra det. Och det är så här, ah, men du vet den där människan från det skivbolaget. Jag vet att du tycker att den här personen är jättesnäll. Men enda anledningen den här personen pratar med dig är för det här. Och då så bara, aha. Så det är liksom, man får ha lite människor runt om sig som har varit med mer längre under en längre tid. Som och det vet. Har du eller, antar jag? Ja, jag har jättebra människor runt om mig. Vad är den sjukaste grejen ett fan gjort mot dig? Jag tror att det sjukaste var när jag fick en låda utav ett fan en gång på en spelning under en signering. Så var hon så här, det här är till dig. Bara, va? Ett paket till mig? Va? Så här, och så var hon så här, bara, du får öppna den först när du kommer hem. Så öppnade jag upp den och jag började typ gråta för jag blev så här, det var så fint. Mm-hmm. Det fanns en bok där det stod så här, allting, det som är bäst med Victoria. Oj. Och sen så fanns det brev. Så på varje brev stod något speciellt. Så på ena brevet stod det, när du är ledsen. Eller öppnas när du är ledsen. Öppnas när du är sårad. Öppnas när du är jättekrossad. Öppnas när du är jätteglad. Öppnas när du... Alltså, det var typ bland det finaste jag har hört. Då tänker man mer att det här bara är en galning, men det där var ju bland det jättefint. Ja, men det är jättefint. Så fint. Jag har kvar det hemma, det står hemma. Och sen så finns det även en burk med små lappar. Det är så här, ta en lapp per dag. Och så på de här lapparna står det typ så här, du är vacker, du är snäll. Finns massa sådana grejer. Och så fanns det något, gud vad fanns det mer? Det finns massa. Det låter som att det är en sån narn, den bara oändlig den boxen. Nej, men det är så här, hur mycket jobb de har lagt ner på det här. Vilka och det var här, det? Vet du vilka det var? Eller var det nej, någon... jag kommer inte ihåg. Det är det som är så. Men det står namnet i lådan. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men det står i, och det är så här, det är... Fint. Vilken är den bästa raggningsrepliken du råkat ut för? Råkat bästa raggningsbliga, ja, råkat bästa. Ut för. Du bara känner att, ja, men det var ändå smart. För annars är det inte så smart. Nej. Oftast är det inte det. Nej, oftast verkligen inte. Men gud, det har ju varit någon gång då jag varit så här. Jag typ började skratta och var så här. Jag vill typ ge den här snubben en chans och bara prata med honom i 5 minuter för att det här var ändå bra. Men jag kan inte komma på vad det var. För mig handlade det mycket om att bara vara... Ja, men charmig och vara sig själv. Alltså trevlig. Liksom. Våga, våga prata istället för att man ska komma fram med något dåligt raggning. Mm. Alltså någon dålig raggningsreplik. Då blir jag ju bara så här, jo, hej då, gå. Ja, men, faktiskt, men kör fortfarande folk med de här raggningsreplikerna? Ja, jag vet jag ju inte, jag är ju aldrig ute. Nej. Men din kille körde ingen sån där. Det där är ju svårt också. Nej. Jag vet, jag träffade Agnes, kommer ni ihåg när hon slog igenom? Ja. Och då träffade jag henne på någon sån där gala upp, det var precis efter. Skulle du berätta någon riktig sliskhistoria? Nej, men det var ju lite halvslissigt kanske. Så ihop med Idol då. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Cafégalan, skitsamma, någon sån gala. Och då stod jag och hon i baren och tänkte, jag måste ju säga någonting. Så här, får man bjuda på en drink? Ja, det fick jag ju då. Så, här, och så fick hon någonting och så kollade hon på mig. Så, jag hatar björnbär, för då hade ju barten lagt i björnbär och så gick hon. Nej, men va? Jo, händer det så riktigt? Ja. Skojar du eller? Nej. Nej, men gud! Det här måste ju pressarna skriva om det. Så, nej, men gud. Så Agnes, om du lyssnar. Agnes diss mot poddstjärnan. Nej, men gud. Nej, men alltså, om någon säger så, alltså, det beror ju på vad det är. Ifall det är så här, får jag bjuda på en drink? Då blir jag ju så här, nej. Men ifall det är så här, får jag bjuda på en drink? Och man känner att så här, det känns genuint. Det handlar om tonläge och liksom hur man, ja, men hur man framför sig själv. Liksom. Mm. Och då kan man vara så här, ja, det får du. Men annars, jag brukar så här, jag har själv pengar, jag köper den själv. Alltså jag blir ju den personen, jag blir såhär, who do you think you are? Det är inte så att någon kommer fram och snyter sig en 500 såhär, för bjuda på en drink, då är liksom no. Nej, men alltså man känner ju ganska tydligt, alltså ganska snabbt vad det är för vibe. Mm. Men jag vill bara att någon kommer fram och är såhär, alltså jo, det som funkar är varit såhär, om någon har kommit fram och varit såhär, hej. Hej, alltså förlåt, men jag har kollat på det hela kvällen och jag måste bara säga hej, jag tycker du är svinvacker, ha en trevlig kväll. Mm. Och sen typ liksom inte lägger ner så mycket energi på det. Nej. Och typ inte ens vill prata och sen går det ifrån. Mm. Och sen ska man, då är det så här, smart gjort. Mm. För då blir man lite så här, okej. Och då kanske man vill prata mer eller så, men ja. När hade du en praktfylla senast? Vad hela tiden är en praktfylla? Då är man berusad. Det är liksom, är ju aldrig det. Nej. Så att jag minns inte när det var faktiskt. Mm. Jag dricker väldigt sällan, och dricker så är det typ så här en cider eller en öl typ. Mm. Jag är inte mycket för det här med festandet alltså. Nej. Det är inte, har aldrig varit min grej riktigt. Så att nej. Nej, men det är olika då. Så är det. Då är det alltså som sagt, man ska inte bjuda på en drink man bjuder, utan det ska vara något annat då, kanske på krogen i så fall. En Cola Zero. En Cola Zero. Bra. Om du har hamnat på en öde ö i 3 år, vem hade du helst hamnat på öde ö med? Samir Badran, Anders Timmel eller Martin Timmel? Va? Samir Badran. Han är i 3 år. Hade du orkat det? Nej, det hade jag inte. Nej, men jag har roligt med... Alltså, Samir är rolig. Han är väldigt skön. Han är supertrevlig. Ja. Men det är ju bara att det blir... Det är ju bara att man kanske inte orkar med det i massa år. Nej. Men han är superhärlig, så jag tror ändå att vi hade haft roligast, tror jag. Mm. Om du hade blivit instängd i en hiss i 4 dagar, vem hade du helst blivit instängd med? Anna Bok, Gunilla Persson eller Farmen Kristina? Jag vet inte vem Farmen Kristina är. Nej, det är lite gammal referens kanske. Hon var med Farmen för ett herrans massa år sedan. Mm. Väldigt jobbig. Men ni kan inte tvinga mig att göra ett sånt här val. Jo, det kan vi. Jo, du sitter i hissen. Du är måste hissen. Bara välja med vem. Vem ska... Nej, men det här Gunilla Persson är ju härlig. Jag vet verkligen inte vem jag hade valt. Det är så jobbigt. De här människorna, jag vet inte. Jag vet inte vem Farmen Kristina är. Ska vi ta henne då kanske? Ja, jag får ta henne för jag vet inte vem hon är. Vi tar henne. Jag är ledsen. Victoria, du är ju bara 20 år gammal, men du har redan gjort ett enormt stort namn här i Sverige och stått på de största scenerna runt om i landet. Men du måste berätta lite, vart startade den här karriären och hur gammal var du? Oj, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tror jag kanske var 6 när jag började ta min första sånglektion kanske, eller var jag ännu yngre? Nej, jag tror jag var kanske 6 år. Men jag vet, alltså det har alltid funnits. Mm. Alltid i min familj, alltid runt omkring mig. Så att jag minns inte när jag började. Utan det har alltid funnits. Ja. Var pappa också musiker, mamma? Nej, alltså vi har alltid haft piano och gitarr hemma liksom. min pappa spelar. Mm. Så att det var ju alltid så här, pappa sitter och spelar blues liksom. Och så springer jag och syrran runt i vardagsrummet och dansar och sjunger. Mm. Och sen så började hon ta sånglektioner. Och då ville jag också ta sånglektioner, för jag var så här, gud vad kul. Och då fastnade jag i det. Men jag minns inte hur gammal jag var. Men 6 år gammal att ta sånglektioner, är inte det väldigt tidigt? Jo. Det är det va? Mm. Men jag, kanske... men det, alltså jag tyckte det var så roligt. Mm. Alltså jag tyckte verkligen det var så kul. Och det var jag tjatade på mamma och pappa. Men jag vill också. Ja. För att jag var så här, Malin får ju. och därifrån blev det något, tror jag. Jag tror att bara så här, jag bestämde mig väldigt tidigt. Då bestämde jag mig så här, jag ska bli artist. Och det här är roligt. Jag skulle vilja backa bandet lite innan 6 år. Och då... Precis det du säger, du var ganska bestämd redan som ung. Mm. Jag förstod också att du ville vara en prinsessa. Ja. Och det här är rätt roligt, för min äldsta dotter, hon vägrar ju då att gå till dagis om man inte får vara en prinsessa. Oj, jag var likadan. Jag hade alltid på en prinsessklänning. Dagis. De fick varje dag med dag den. Till dagis. Ja. Eller pyjamas. Men är det här någonting som liksom har hållit med? Är du fortfarande lika bestämd idag? Ja. Det måste jag ändå säga. Minusprinsessa. Minusprinsessa. Ja, men jag är väldigt envis och väldigt bestämd. Mm. Faktiskt. Men jag är samtidigt... Jag skulle ändå inte säga att jag alltid är så här, jag måste ha rätt. Mm. För jag är väldigt öppen för andras åsikter och att få in vad andra tycker. Mm. Men jag är väldigt envis. Men jag tänkte på det här. Skrev du mycket låtar också som ung? Jag tror jag kanske skrev första när jag var 12. Ja. Så det var lite senare kan man säga. Ja. Men hur var det när du var liten och sjöng och sådär? Sjöng du mycket i skolan och sådär för dina kompisar? Eller nej. Nej, du gjorde inte det. Höll du det hemligt? Ja, men alltså hemligt och hemligt. Jag tror att folk visste väl att jag gillade att sjunga. Men jag tror inte någon riktigt fattade hur mycket. Eller liksom att jag bestämde mig den ändå. Att så här, det var självklart för mig. Mm. Jag kommer inte vilja göra något annat. Nej. Och jag tror inte folk kanske inte riktigt förstod det. Men det var så här, folk visste ju, folk var alltid så här, ja men Victoria, du kan ju sjunga. Mm. Då, men det var inte, jag tror inte riktigt folk visste heller, om jag får säga så, hur bra jag var. Nej, om man kan säga så. Ja. Jag tror många kanske bara tyckte att jag tyckte det var lite roligt så. Men för mig var ju detta liksom liv eller död med musik. Men innan musiken så testade du på lite andra grejer också. Mm. Det var, jag har hört talas om att det köptes ballettskor och spikskor och det var massa olika sporter och så här. Men du fastnade aldrig riktigt för sporten där, utan du kände att det var musiken direkt då? Ja, alltså jag har ju dansat, jag har gått friidrott, jag har testat fotboll, jag har testat gymnastik, alltså jag har testat jättemycket olika grejer, men, och jag tyckte allting var roligt, tror jag nästan, i alla fall en liten stund, men sen så kände jag väl att nej, men det här tar för mycket tid och jag tyckte inte att det var lika kul som musiken, så jag ville ju bara göra det, och det var nog alltid det jag föll tillbaka till, och då insåg jag väl nog ännu mer för varje år som gick att så här, nej, men jag vill verkligen det här. Det finns inget som är så kul. Jag läste ju en intervju med dig här nu innan vi skulle börja spela in. Och i den intervjun så sa du att du hade blivit mobbad eller retad som ung av dina klasskamrater för att du just höll på med musik. Kan du berätta lite mer om det? Jag tror, det var ju mycket liksom att så här, vem tror du att du är? Mm. Det har ju varit mycket den, ända sedan jag var liten. Mm. Men sen så var det ju, jag var ju inte den populära ungen i klassen liksom. Alltså det var ju inte jag. Men jag var den här människan som var där. Mm. Typ, och som kände alla, som var vän med alla. Men jag var ju inte den som folk ville hänga med eller så. Och då var det... Då så var det så här, men då skulle vi ha en sånggrej, minns jag. Och så var det så här, men Victoria... Ja, men jag bara, så sa jag det, jag bara, men jag kan sjunga. Och det var, då skrattade man lite. Då skrattade alla andra och var så här, ja, nej det kan du inte. Lite för folk inte riktigt... Nej. Folk vill aldrig nog ge mig en chans heller. Och det var mycket... Ja, men jag blev retad för väldigt mycket saker. Men jag tror också så här, jag tror det är... Jag vet inte om jag blev retad mer än någon annan. Men jag upplevde att det var... Ja, men att det var väldigt mycket. Mm. Och det hade varit hela mitt liv. För när jag var liten, låg och mellanstadiet, var det mycket liksom retades för hur man... Ja, men hur man... Alltså jag hade... Ja, men mycket olika grejer. Liksom, hur man såg ut och hur man var. Och att jag försökte så mycket, tror jag, att så här, men jag vill vara med er och jag vill vara med hela tiden. Men jag tror att folk inte riktigt ville det. Så det var mycket liksom att så här, man höll mig utanför på något sätt, tror jag. Är det här att om man vill sticka ut lite så är det oftast folk som vill trycka ner det lite? Så är det väl lite överlag den känslan? Jo, men det är det. Och sen så när man gick upp i liksom högstadiet, då kommer det ju till en helt annan nivå. Då är det ju bara, då blir man ju kallad allt på den här, inom himmel och jord liksom. Och man... Folk är så taskiga i den här perioden. Alltså. Ja, men alltså, det är helt sjukt. Det känns som att den här 7-9-perioden måste ju vara den värsta. Ja, men alltså, unga människor är... De är hemska på det sättet. Mm. Att man tycker så illa och man säger så hemska grejer som gör så ont. Och för mig blev det en vardag, så jag slutade ju liksom ta åt mig. Men var det samma saker de sa även då i 7-9? Typ som de... Alltså, att du skulle sticka ut och sjunga till exempel? Ja, mycket sådana grejer. Det var ju mycket så skämt om att... Artisten typ? Ja, eller? Jag var ju tjejen som sjöng liksom. Ja. Och folk var så här, ring mig när du är känd. Ja. Liksom. Det var ju alltid så. Men det var ju inte någon som riktigt trodde att jag skulle lyckas. Eller att jag skulle komma så här långt som jag kommit idag. Eller att jag skulle hålla på med musik på riktigt. Jag tror inte riktigt att folk... Min följdfråga är rolig. Ringer du? Nope. Är det någon som hör av sig idag och skriver? Ja. Och du vet om typ vad de har gjort? Jag vet inte. Alltså, det är ju människor som har varit så här, jag vill aldrig prata med dig igen. Nej. Jag vill inte vara din kompis. Och man bara, ja, okej. Okay. Och sen så direkt efter Mello så bara, hej, gud vad duktig du är. Och man bara, va? Så jag tror det är mycket... Så att jag hatar mig. Alltså, ja, så det är ju mycket sånt. Alltså, och det är många människor som hör av sig. Liksom. Mm. Men jag, det är som jag säger, jag har mina människor runt omkring mig som jag släpper in. Mm. Och sen kan jag gillar inte att folk tycker illa om mig. Jag gillar inte att vara otrevlig. Så jag är så obekväm i det, ifall inte jag känner att så här, du har varit riktigt taskig mot mig just nu. Mm. Och då tar inte jag tar inte skit liksom. Men annars så gillar inte jag att, jag känner att så här, det är in the past och det var vad det var, men det var en riktigt jobbig tid i skolan. Mm. Och jag tror det känns jobbigare nu också när jag ser tillbaka på det, att jag försökte dämpa det, tror jag. Och att alla runt omkring mig försökte så här, men det är ingenting. Men jag mådde inte bra. Och när man ser tillbaka på det och är så här, shit, det var andra människor som fick mig att må så här. Det är ju hemskt. Och att det var mycket unga människor som fick mig att må så här också. Det borde ju verkligen inte vara så i skolan, liksom, i den miljön. För alla vet ju om att du varit med i Melodifestivalen och är en framgångsrik sångerska. Men hur kom du in till Melodifestivalen? Vad hände innan där? Jag och en kompis till mig skapade en tjejgrupp som heter Dash 4. Och vi åkte runt på turné 2 somrar. Mm. Och där var vi liksom förband åt andra artister och så. Och då var bland annat Anton Ewald med. Mm. Och andra sommaren var han med väldigt mycket. Så då lärde vi känna hans manager. Och sen på hösten så fick jag ett samtal. Han ringde mig och sa att han skulle starta ett nytt skivbolag tillsammans med... Ash Pernuri, som var Aviciis manager. Just det. Som skapade Avicii. Är det inte det längre? Nej, jag tror inte det. Nej, okay. Och då så då ringde de och sa att de ville att jag skulle vara första artisten de signade till det här skivbolaget. Och då kände jag att så här, det här är en chans på miljonen och jag kan inte riktigt tacka nej till det. Så att då började jag jobba med dem. Och sen så efter studenten så flyttade jag upp till Stockholm. Mm. Och så var jag inne i studion och spelade in musik och så. Och då hittade vi en låt, så vi skickade in den till Mello. Och jag kom med. Det hade inte kunnat gå bättre för mig. Nej. Än vad det gjorde det året. Nej, för du kom ut i final sen och slutade fyra. Slutade fyra, året. Kom tvåa av Svenska Folket. Ja, precis. Så det är ju verkligen så. Och jag kom tvåa av Svenska Folket i år också. Ja. Så det är ju... Du är folkkär. Men, hur känns det att vara folkkär? Magiskt, det faktiskt. Det ja, men det känns faktiskt jättekul. Det är många som lägger negativt på det ordet för att det ska vara så kreddigt nu för tiden och så. Mm. Men... jag får göra jätteroliga grejer och vara med i fantastiska tv-program och träffa underbara människor. Och jag trivs med det. Jag tror inte jag är tillräckligt cool för att vara fullt kreddig bara. Men någonstans, jag och Adam diskuterade det här i bilen och på vägen hit. Mm. Och nu ska du iväg då på turné med Kalle Morius och sådär. Det är ju brutalt folkkära människor vi pratar om. Men någonstans känns ju du inte konstig där på något sätt. 20 Nej. År gammal. Hur kan det ha blivit så liksom? Nej, men jag vet inte. Det är bara, det har blivit så. Och vi har väl riktat låtarna på det sättet, jag och mitt team liksom, och låtskrivarna och så. Att vi vill ha det på ett visst sätt. Att vi vill ha dem... liksom, det ska vara till en stor publik, och ju större publik desto mer folkkär är man, ju mer målgrupper man går hem hos liksom. Tror du kan ha nytta av att du faktiskt kommer från Borås och Mellansöstad? Du har inte den här attityden, utan du istället kommer du gärna utan som vi upplever det nu, som faktiskt är genuin och liksom. Jag vet inte, jag hoppas det. Det var i alla fall, det var det vi ville, och vi ville få fram vem jag var. Och inte liksom att så här, nu har vi skapat en artist som vi ska, utan vi ville behålla vem jag var, och jag kände att det var väldigt viktigt för mig, och det sa jag direkt till mitt team. Jag sa så här, nej, men jag vill inte gå in i någon roll på det sättet, utan det gör jag automatiskt när jag går upp på en scen, men jag vill ändå känna att jag visar vem jag är på något sätt, och det känner jag att jag har gjort, och att det är det som har gjort mig folkkär liksom, är ju bara, det gör ju mig väldigt ödmjuk, och liksom på det sättet jag blir ju väldigt ödmjuk av att känna det och få den kärleken. Men jag måste gå tillbaka lite till Melodifestivalen. Mm. För året efter så är du med As I Lay Me Down. Mm. Och du kommer till final, och du har mest streams på Spotify innan finalen. As I lay me down to sleep, I wish that you were here with me, 'cause I need some help to save me from myself, and I know I shouldn't think about you, but I do all the time. Hur kände du då, just den veckan? Kände du att jag vinner nu detta? Nej. Du gjorde inte det? Jag hade aldrig. Folk runt omkring skrev att du kommer vinna detta. Ja, hela tiden. Ja. Det var jättejobbigt. Mycket press kan jag tänka mig. Ja, otroligt mycket press. Ja. Som alla runt omkring satte på mig. Mm. Inte mitt team. De var så här, Victoria struntade i pressen. Jag läste ju ingenting den veckan. Mm. Men jag fick ju läsa, jag såg ju liksom emellan min deltagning och finalen. Men under de veckorna då är jag så här, jag lägger undan min telefon. Jag vill inte se någonting, jag vill inte läsa någonting. Enda gången jag tar min telefon är om jag ska lägga upp någonting på sociala medier. Men annars så var jag ju så här, ingen fick ju tag i mig liksom. Nej, nej. Och det var väldigt tufft med den pressen. Och jag tror att därför var Mello typ jobbigare i år. För jag kände att i år så var det mer press på mig liksom. Mm. Och det var, jag har det är väldigt svårt att ta. Men därför var det så skönt att människor runt omkring mig var så här, gå bara upp och gör din grej. Och så går det som det går. Liksom. Men var du besviken efter finalen? För jag menar, även om du inte läste pressen så var du ändå extremt favorittippad. Jag menar, du hade ju en stark låt med mycket lyssningar på Spotify. Var du besviken? Jag var ju... ja, det gjorde jag. Mm. Jag kände besvikelse för att det gick sämre än vad det gjorde förra året. För att jag kände att låten hade ju gått bättre, och det hade ju gått bättre. Men jag var inte lika bra i finalen. Och så är det bara. Och det finns många anledningar till varför. Liksom. Men jag var inte det, och det syntes igenom. Mm. Ibland så har man... Ibland åker vinden med en, och ibland så har man väldigt mycket motvind. Och i finalen hade jag runt omkring tävlingen. Utöver tävlingen hade jag väldigt mycket motvind. Mm. Och det tog jag över i mitt framträdande. Men det är ändå sjukt att man, som vi skriver på lappen, du blev bara sexa i finalen. Ja, men precis. Nej, det är jättebra. Och jag var väldigt nöjd. Mm. Men man blev ju besviken för att jag visste att så här... förra året i finalen, jag kände att så här... jag gjorde mitt bästa. Shit, jag är nöjd. Det här gick bra liksom. Jag vet inte om jag hade kunnat göra det bättre. Men jag vet att jag hade kunnat göra det bättre. Och därför var jag besviken. Klart, jag var besviken på mig själv. Jag var inte besviken på att, gud, vilket dåligt resultat. För jag fick inte ett dåligt resultat. Det gick jättebra. Men jag var besviken på mig själv för att jag visste att så här, jag hade verkligen kunnat göra det här bättre. Och tänk om det då hade gått bättre. För jag, mitt mål var, det jag ville var ju att komma på samma plats, samma placering eller högre upp. Och det är ju liksom topp tre. Så det, jag visste ju att jag siktade ju väldigt högt. Men jag var väldigt nöjd ändå. Med alltså placeringen. Det var jag verkligen. Jag antar att det är lite hysch-hysch om vilka som ska vara med i Mello och så nästa år. Men är det Mello fortfarande någonting du skulle vilja göra framåt? Och det är ju ändå Sveriges största sångtävling. Nej, men det är ju det. Så att kanske. Jag har inga stängda dörrar. Det kommer inte bli, jag säger lär, men det kommer inte bli Mello i år igen. Nu till nästa år. Liksom. Det kommer inte hända. Men vi får se ifall det händer något annat år. Just nu fokuserar jag på att göra andra saker under nästa år. Sen så får vi se om det blir, om jag kanske gör Mello året efter det. Eller om jag aldrig gör Mello. Eller om jag gör det om fem år. Vi vet inte. Det är som sagt en jättestor tävling. Och i Sverige så är det, ja, men det är det största, ja, det är du kan göra här. Och det är fantastiskt roligt att gå dit. Det är otroligt kul. Det är som de säger, det är programmet som ingen kollar på, men som har 4 miljoner tittare. Otroligt. Precis, ja. Det är ju så. Så att, jag kan absolut tänka mig att ställa upp igen. Programledare kanske också? Jag är vet någon, är inte. Är det någonting du vill bli? Alltså vi har pratat om det här, jag och människorna runt omkring mig. Att varit så här, men skulle du kunna tänka dig det? Men jag vet inte. Jag har jättesvårt för att prata inför människor på en scen. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag kan sitta så här och prata i en liten grupp. Men så fort det blir, jag står på en scen och ska prata med människor eller programleda, då blir jag så nervös. Så jag vet inte om jag hade klarat det. Ja, men Danny Saucedo, du klarade av det. Ja, men han, tyckte var du han var bra på det. Nej, det vet, men du, jag inte. Varför gör du kräktecken bakom micken när jag sa Danny Saucedo? Nej, men va? Nej, jag skojar bara. Det gjorde jag inte. Herregud. Nej, jag skojar bara. Men du får berätta lite vad... Där kör han varje jag kör avsnitt. Varje gång. Det brukar vara väldigt omtyckta gästerna, men inte nu. Nej. Du får berätta lite, vad händer framöver? Mm. Musiken, vad har du planerat? Förutom Kalle Moreus och grabbarnas och tjejernas turné. Jag vet inte när ni släpper det här. Men när vi spelar in det här i alla fall. Mm. Så idag släpper jag en jullåt. Just det, det läste vi i tidningen idag. Mm. Så det hade vi inte ens skrivit in här. Nej. Nej. Men det här är lite roligt. Berätta om, för du gillar julen. Älskar julen. Det är min favoritårstid. Vem gör inte det? Årstid säger jag. För julen är en årstid för mig. Nej, men det är jag älskar julen. Jag tycker det är så mysigt. För mig, min familj och liksom nära och kära är så viktiga för mig. Det är, liksom, det, är det bästa jag har i mitt liv. Och för mig går julen ut på det. Och min favoritstund på året är liksom på julafton. Efter vi har varit hos farmor och farfar, tryckt i oss massa julmat, så kommer vi hem med familjen. Och så sätter vi oss alla vid soffan, dricker glögg, öppnar varvas julklappar. Och så kan ni lyssna på din jul. Ja, visst är det coolt? Vi ska ta och byta ämne lite. Till ett ämne som jag förstår kan vara väldigt jobbigt. Och det är, hur är det att bli offentlig människa? Och speciellt då inom musikbranschen. Och speciellt som tjej. Hur är det? Speciellt. Det finns ingenting som kan... Det finns inte ett ord som kan beskriva det. Mer än att det är... speciellt liksom. Och det är så svårt att förklara utan att man varit där på något sätt. Jag hade ju Anton Ewald som mentor första året i Mello. Och då sa han det. Han bara, jag kan förbereda dig på mycket, men att du ska bli offentlig kommer jag inte kunna förbereda dig på. Han bara, för alla reagerar olika. Han bara, och det är upp till dig hur du reagerar. Han bara, och bara så att du vet, vad som helst kan hända. Du får bara vara öppen för dina känslor typ. Men någonting som kanske inte hände Anton Ewald, men som då hänt är när vi gjorde research då inför den här podden, eller Adam gjorde research inför den här podden, så hittade han ju en tråd på Flashback som heter Bilder på Victoria Johansson. Oj. Där man då försöker hitta de mest sexiga bilderna och så vidare. Ja. Och det är klart att sånt där blir ju rätt jobbigt. Liksom. Jag söker ju aldrig på mitt namn. Jag kollar inte sånt. För jag vet att så här, gör jag det, då kommer jag, det kommer gå så mycket in i mitt huvud. Mm. Och det kommer ta upp så mycket. Likaså att så här, man får hat och man får alltså människor som skriver konstigt och man får bilder från killar och det är så här, panik. Liksom. Men det är bara egentligen att acceptera. Det jag har känt varit jobbigast med det är ju att man är offentlig. Mm. Det är att jag känner alltid att jag är förföljd. Går jag på gatan så känner jag känner ju inte att så här, är det så? Man är ju aldrig inne i sin egna värld. Aj, man känner ju alltid att så här, det är någon som tittar. Man känner att det är någon som går bakom en. Alltså det är så här, för att, och när man sitter på tunnelbanan så känner man hur det är någon som sitter och tittar på den. Man ser folk viska och det är så här... Mm. Jag är helt okej med att folk kommer fram och är så här, får jag ta en bild eller hej gud, jag tycker du är så bra. Jag tycker verkligen det är kul. Men det är väldigt obehagligt att känna att man alltid har någon som är runt omkring en. Man känner sig aldrig ensam, man känner på det sättet, man känner aldrig att man kan gå in i sig själv och bara ta det lugnt. Och jag tror det är därför jag är så här, serie på tunnelbanan och bara lurar. Komma bort bara, lite från det. Det här är jäkligt intressant, för jag har aldrig hört någon berätta riktigt om det här innan. Mm. Det är det jag tycker är jobbigast, att det är så här, och att jag kan aldrig, det är väldigt svårt att kunna få vara ensam. Som jag säger, jag har inga problem när folk kommer fram, men ibland så blir det väldigt mycket liksom. Jag, mamma och pappa var i Sälen i januari nu var det tror jag, och vi var där och skulle, men jag skulle uppträda, och sitter vi på en restaurang och käkar, men vi får ju inte sitta i fred, för det kommer ju fram en människa alltså hela tiden, och då sitter man och äter liksom. Och då är det så här, man vill ju bara äta och få umgås. Så sånt tycker jag. Men och så lite fulla människor också, kan tänka mig ibland också. Alltid, om man är på klubbar liksom. Det är ju också därför tror jag gillar inte heller att gå ut liksom, för just den grejen, för det är alltid så här, men du, och ska de så här dra igen, och man bara, precis, rör mig inte, personal space. Men och det är som att så här, jag tror att folk glömmer att man är en människa på riktigt. För det är som att folk accepterar det här beteendet. Men hade det här varit på en vanlig människa, då, alltså, som andra människor ser som vanlig, då hade det inte varit okej. Men bara för att man är offentlig så är det som att så här, ja, men vi får göra så. Det är okej. Ja. Och det är svinjobb. Alltså det är jobbigt. Och sen att det finns vissa saker som är svårare att göra. Till exempel, jag älskar Liseberg. Jag älskar att gå i nöjesparker och sånt. Alltså det finns inget som gör mig gladare. Typ. Jag är lycklig då. Liksom. Jul på Liseberg. Helt underbart. Då kommer ju folk fram hela tiden, och det är väldigt mycket barn på Liseberg liksom. Och det är en del, alltså jag tycker att det är kul, men det blir ju samtidigt väldigt jobbigt, och det är så här, jag blir ju väldigt glad när folk kommer fram, och för det ger ju mig någonting också, men samtidigt tar det så mycket också, och det är en så svår balans att hitta, tycker jag. För jag kan inte säga nej till människor heller. Jag tycker det är så. Nej, man vill ju inte först att när någon kommer fram och tar sig mod också fram. För man lägger ju sig under en människa när man går fram och vad duktig du är. Så jag förstår. Du måste alltid vara liksom leende på läpparna. Ja, men alltid. Liksom. Och det är också svårt också. Att jag är människa. Jag har jättedåliga dagar. Och ibland så vill jag inte prata med någon. Alltså det funkar inte. Och då så kan det komma fram människor ibland. Och då är jag bara så här. Jag faller inte just nu. Säger du det ibland? Nej, jag kan inte. Alltså det går inte. Jag får bara försöka bita ihop. Liksom. Och det är också jobbigt. Men det är ju livet. Men det är just också. Sen finns det också väldigt mycket skumma människor bakom skärmen, som sagt, som inte tror att någon annan läser det. Alltså jag måste bara. Jag kom hitta in på en annan tråd sen. Och det är så konstigt. För att då var det alltså en tråd som handlade om att du och Robin Bengtsson hade gått vidare till final i Melodifestivalen. Och så hade ni en bild där ni stod med knyta nävar upp i luften. Och då var det någon som skrev så här bara, Är det någon som vet om Robin Bengtsson och Victoria har någon koppling till Breivik? För han gjorde en tydligen likadan grej i rätten med knyten näve upp i luften. Gud. Så var det massa, så började de liksom så här skriva. Liksom, är det någon vänsterpolitisk grej eller någon högerextrem grej? Ni gjorde, liksom, ni gick vidare till final. Man är glad om man sträcker upp näven. Ja, det var presskonferensen och Borås tidning kom fram och sa, kan vi inte få en så sjuvörad när ni håller upp nävarna? Så det blir så här, nu kör vi! Ja. Och vi bara, yeah! Yes. Men det är kul att man kan få sånt. Att man kan få lite olika reaktioner. Men det är ju det. Det är ju den här grejen också. Ja, liksom. Inte ens en knyter näve i luften. Nej. Men alltså hela... Det är väldigt mycket saker som är jobbigt med att vara offentlig. Så är det bara. Det här grejen att man inte har ett privatliv på det sättet. Och att det alltid är människor som frågar och undrar saker. Och man är bara så här, kan jag bara förhålla det för mig själv? Mm. Det är väldigt... Det är svårt. Men det är samtidigt så skulle jag inte byta ut det mot någonting, för att det är en del av den här industrin och det jag har valt, den typen av artist jag har valt att vara, och då ingår det, och tack vare det så har jag fantastiska fans som gör de här fina lådorna. Precis. Och sånt, det är ju, och det är liksom, men det är ju verkligen det, för kärleken övervinner på något sätt, tycker jag. Det tycker jag låter som en jättebra sammanfattning på det här segmentet. Victoria, vi pratade om det lite innan. Du har ju gått och blivit folkkär. Och jag tror att varenda människa i Sverige känner till artisten och sångerskan Victoria. Men jag tror inte det är så många som känner till skådespelaren Victoria. Eller ja, numera då dubbningsskådisen Victoria. För du hade ju faktiskt huvudrollen i mega Disney-filmen Moana. Eller Vajana, som vi säger i Sverige. Hur långt som jag då kan nå på ön, verkar allihopa trivas sällan. Berätta lite, hur fick du den här rollen och hur kom du in i branschen? Det var faktiskt, det är ju så här dubbningsstudios, och den här dubbningsstudion som gör Disney-filmer och Disney Channel och alla de här serierna ringde till, ja, men till mitt team. Och var så här, vi spelar in en Disney-film. Skulle Victoria vara intresserad av att gå in och göra ett röstprov? Mm. För det är det man får göra. Då får man ju liksom göra en audition då. Liksom. Så min manager frågade mig. Han bara, ja, du skulle vilja göra det, va? Och jag bara, ja, definitivt. Han bara, ah, det är för en ny film. Vajana, Moana på engelska. Och jag hade ju sett den här Moana-trailern. Mm. Den här när hon springer ut i vattnet. Den, är, alltså, filmen den första är trailern. Ju helt fantastisk. Ja, det är fan plus. Nej, men alltså, ja, och då hade jag ju sett den, så jag visste vilken det var. Och jag bara, men vadå, vad ska jag göra? Nej, men de undrar ifall du vill vara Vajana. Och jag bara, men du skämtar med mig. Men, alltså huvudrollen, ja. Första rollen. Och jag bara, nej, nej men du driver liksom. Han bara, nej men vi går och gör det här. Mm. Och jag bara, gud, jag kommer ju aldrig få det här. För det är ju så här, när man gör dubbning så måste, speciellt Disney, liksom, det måste godkännas av så fruktansvärt mycket människor. Mm. Och av liksom så här, någon människa med någon jättestor makt högt uppe liksom, i USA på det stora bolaget. Liksom. Det ska gå igenom så mycket människor för att man måste bli godkänd. För att alla måste tycka att så här, hon är rätt för rollen. Mm. Även om inte de förstår språket. Det är så. För det måste låta som Vajana som de har i huvudet. Ja, okej. Och då så jag gick in och gjorde ett röstprov, hade aldrig dubbat förut, och då är det liksom att jag får göra några repliker, och sen så fick jag sjunga en liten del av en låt, och då så efter det då så sa de det till mig, de bara, du har ju fått den här, och jag bara, fast nej, det har jag ju inte, och de bara, jo. Men sluta, det vet vi båda två att jag inte har. Och ni måste ändå gå igenom det här med USA och allting. Jag bara, ni måste kolla med Disney. Du hade det inställt från början liksom. Ja, jag bara, men nej. Och de bara, okej, men vi ringer dig om någon dag då när vi vet. Men bara så att du vet, så kan du skriva upp nästa vecka och veckan efter det så att vi vet. Och jag bara, okej, och jag bara, men det här kommer ju aldrig hända. 2 dagar senare, skulle du kunna komma in imorgon bitti? Jag bara, varför det? Så bara, men du har ju fått det. Shit. Nej, men vad menar ni? Så bara, ja, men jag sa ju det till dig. Det var så här, de var helt kolugna och jag bara, va? Och du fortfarande, då kunde du inte bara, nej, jag har inte fått den. Nej, men alltså, jag fattar ingenting. Alltså, det måste ha varit, och jag är ju helt så här fortfarande. Alltså, när jag väl förstod att du då hade haft huvudrollen, vilket jag förstod igår eller i förrgår, men jag har alltså sett den här filmen 100 gånger. Mm. Ja. Men det, kan du inte sjunga lite snitt från låten? Det låter ändå bra. Yes, oh, herregud. Kolla gåshuden. Yes. That's all I have. Jag älskar det. Nej, men hur övar du inför den här rollen då? Alltså, när hittar du den här rösten? Man har ju en coach med sig, ja. som sitter där. Och jag hade han som spelar Cosimodo i Ringaren från Notre Dame. Jaha, vem är det? Gud, vad heter han? Nu glömde jag bort hans namn. Det är ju ett helt fantastiskt mentor. Jag tror inte ni förstår. Alltså, när jag träffar honom, jag kommer in och han bara, hej! Och han är verkligen, han pratar precis, alltså han pratar som en film. Han pratar som en Disney-film. Ja. Och jag bara, jag har ju hört din röst. Han bara, du kan ha hört det från... Alltså, jag bara, vad? Den här människan är min nya favoritperson i världen. Så vi satt och så dubbade vi. Och så säger han, men säg det mer så här. Liksom. Och så hjälper han mig att få rätt ton. Och likaså när vi sjöng, han bara, ta tonen på det här sättet så blir det lättare. Och så låter det mjukare och så här. Hur funkar det när man är i studion och ska spela? Har du en film du framför dig och så ser du din karaktär? Ingen bra podd nu, Victoria, när du visar studion. Men till er liksom, så ni väggen utav ljudisolering. Typ så stor. Hon visar en vägg som är 3x3 meter ungefär. Precis. Typ så stor var skärmen som jag hade framför mig. Och sen så hade jag en liten skärm där texten då, som jag skulle sjunga eller som jag skulle säga var. Och så står det i vilken sekund och hundradel jag ska säga det. Så ser jag sekund och hundradel på skärmen och så ser jag filmen spelas. Och shit, vad svårt. Ja, så ska jag ju då säga detta samtidigt som det händer där. Så då vet jag att när den är på 24.03 då är det så här 24 sekunderna liksom. 24.03 typ, då så ska jag liksom. Vi pratar liksom inte den här normala tyska dubbningen från en amerikansk Arnold Schwarzenegger-film där. Nej. Ja, Arnold, ja, och så är det 3 sekunder efter liksom. Nej, men så det, grej. Ja, men alltså det svåraste var ju alla ljud. Jag kan tänka mig det. När man ska liksom, alltså klättra, när hon klättrar, och så måste det låta som jag klättrar, liksom. Eller när hon åker ner i vattnet och så. Ja, just det, och så ska du liksom, precis, du ska låta det där, när hon är på båten och ramlar i vattnet, och när han kastar i henne i vattnet. Du kan säga du. Ja, hon sitter. och då blir det så här, ja, precis, sådana grejer, helt. Men det, alltså, det tänker man inte, det är en mästerlig grej som skådespelare att kunna dubba, eller det måste vara jättesvårt. Alltså, jag tror att när jag hör dubbad film tänker jag, nu måste det vara jättelätt. Alltså jag vet inte, jag har alltid gillat skådespeleri och sånt. Jag har alltid sagt sedan jag var liten att jag vill göra någonting med det när jag blir större liksom. Så att för mig kom det ganska enkelt faktiskt. Men sen så hade jag ju som bra hjälp som hjälpte mig så att det verkligen blev rätt också. Så att det är jag väldigt tacksam över. Vad grejen är så här, Victoria. Jag och Magnus vill ju också börja dubba film. Och det kommer ju en ny Lejonkungen snart. Så jag tänkte att vi skulle få prova att dubba. Och så ska du få vara domare och se lite vad vi du tycker. Vi ska ha lite audition för dig. Så får vi se om vi får det. Om vi får jobb. Vi tänkte så här, vi ska ta en scen ur Lejonkungen och lyssnarna kan få lyssna på hur den låter nu. Visst är det vackert här? Det är underbart. Men det är en sak jag inte förstår. Om du varit vid liv hela tiden, varför kom du inte hem till Lejonklippan? Jo, jag behövde vara för mig själv. Leva mitt eget liv. Så blev det, och det är bra. Vi hade verkligen behövt dig hemma. Ingen behöver mig. Jo, det kan du tro. Du är vår kung. Nala, sluta nu. Scar är kung. Inte jag. Simba, han har släppt in hyenorna i lejonriket. Va? Allting är förstört. Finns ingen mat, inget vatten. Simba, och så ska vi köra samma scen här då. Och så ska vi se vad du tycker. Jag ska vara Nala och Magnus kommer vara Simba. Och vi gör vår egen tappning på de här karaktärerna. Okej. Okay. Alltså, bara så du vet, Nala är min drömroll. Ja, då är det ju Adam som får den hårdaste kritiken. Nej. Men är Simba. Jag får inte vara Simba för att jag är tjej. Nej. Så att jag kan säga att... Visst var det väl Benjamin Ingrosso som var Simba när han var liten, tror jag. Va? Nej. Jag tror... Var det inte det? Det låter så. Va? Ja. Lyssna på, jag tror att det är han faktiskt. Vi får kolla upp det sen. Nej, det var 94 den här släpptes. Ja, ja just det. Då var han ett. Ja. Det var inte han. Skitsamma. Visst är det vackert här? Det är underbart, Simba, men det är en sak jag inte förstår. Om du varit vid liv hela tiden, varför kom du inte hem till Lejonklippan? Jo, ja. Jag behövde vara lite för mig själv, leva mitt eget liv. Och så blev det, och så ja, det är bra. Vi hade verkligen behövt dig här hemma, Simba. Ha, ingen behöver mig. Ha, jo, det kan du tro. Men det bytte lite dialekt. Du är ju vår kung. Nala, sluta nu. Skarre kung, inte jag. Jo, det... Varför bytte du till skånska? Alltså, det här vänta, är det konstigaste jag har hört. Okej, vänta nu. Okay, in roll, okej. Okay. Jo, det kan du tro. Du är ju vår kung, Simba. Jag vet inte vad jag... Kör du. Du är på... Nala, sluta nu. Nala, sluta nu. Skarre kung, inte jag. Simba... Simba har släppt in hyenorna i Lejonklippan. Varför byter jag dialekt om det? Alltså jag fattar. Jag tycker att vi lägger ner det här nu. Jag vet ju vilken scen det här är, men alltså ni gjorde den inte bra om jag ska alltså. Vadå, får vi inte rollen? Nej, men som sagt, det här är min favoritfilm genom alla tider. Så att, alltså, ja. Vi trodde inte att du kanske kunde ha så. Vi hade skrivit två sidor till, men vi skippar dem. Vi bryter av det tycker jag, för ja. Vi går fort vidare till nästa segment i podden som vi kallar Vad tycker Victoria om? Oj. Jag kan knappt hämta mig här. Alltså. Jag är helt nere på botten. Ska du börja, Magnus? Vad tycker Victoria om dokusåpakändisar som slår igenom inom musikbranschen? Not a big fan. Det beror på hur bra det är dock. Men oftast är det ju inte superbra. Vad tycker Victoria om att din pappa kabanerar en Renault i minus 8, sätter på högsta volym och kommer hämta dig framför dina killkompisar? Ja, dummaste jag har. Det är det. Alltså på riktigt pinsamma som jag varit med om. Nej, jag skämtar inte. Alltså. Berätta lite aldrig... om det. Nej, men jag sjunker genom jorden. Alltså det var... Alltså jag får panik. Alltså, han är rätt skön, din pappa. Oh! Nej, men alltså, nej, men förstår ni att han gör detta bara för att han vill skämma ut mig. Han sitter alltså, han ska tanka och så bara, ska han, alltså jag är liksom så här 200-300 meter bort och han bara, nej, jag kabbar ner, det är snö och iskallt ute, nej, det här är perfekt, hon kommer skämmas ihjäl. Vem tänker så? Vem? Och så kommer han liksom och så bara, svinhög musik, och så bara sitter han så här och bara, och så här gungar med huvudet och bara ska försöka se cool ut. Det är bara att han ser ju verkligen inte alls cool ut. Kommer ner kabbat och så bara, och jag bara så här, dör ju. För min kompis säger så här, hon bara, vem är den här idioten som kör nedkabbat i vintern? Och jag bara ser och bara, nej. Och jag bara, jo, det är min pappa. Aj. Och hon bara, oj, och börjar ju skämmas. Och jag bara, nej, alltså det här är det pinsammaste. Och så kommer vi, jag bara hoppar in i bilen, jag bara, pappa, kabba upp, vi åker nu, alltså fort. Nej, men vad händer då? Då kommer ju de här killarna, de här coola kidsen på skolan liksom. Går över övergångsstället och jag sjunker ner. Jag var så här, jag kan inte ens visa mig, så jag sjunker ner. Men då går de ju förbi och så bara, Victoria, vi ser dig. Och jag bara, går upp igen. Bara, hej! Och så bara, och de börjar bara skratta. Och sen så hade han någon låt på också eller nej? Ja, någon bluesgrej. Oj. Det var oj. Det kunde vara The Rude Sandstorm. Ja, men du vet, jag gillar blues, men alltså... Inte då. Nej. Det var riktigt... Det låter ändå som en ganska skön fashion. Och jag var men... 14-15 liksom. Perfekt. Alltså, 14 tror jag var. Fy! Aj då. Vad tycker Victoria om personer som enbart jobbar med sin Instagram? Typ gör reklam för någon dryck eller någon shampoo eller något? Jag tycker ju inte att det är rätt. Nej. Alltså, ja. Säg dem rätt. Ja, lite så. Vad tycker Victoria om att Borås Basket vunnit 4 av sina 5 första matcher? Wow! Woo! Magiskt! Ja, det är bra. Bra. Vad tycker Victoria om fulla killar på krogen överlag? Hate them. Ingen jubel är inte. Ingen jubel är inte. Alltså. Det finns ingen. Gjorde det ont, men du föll ner från himmelen. Alltså, den är bra. Nej. Nej, den är inte bra. Inte. Åh oh, gud. Nej, nej, vad ledsamt att du tog det. Jag skojar bara. Alltså. Ja, vi säger så. Nej, den säger jag inte ens förresten. Jo, säg. Hur vill du ha dina ägg kokta i morgon bitti? Åh, herregud. Tycker inte det är bra? Nej. Ja, men fyra minuter, fem, nej. Nej, jag hade bara, hej då. Bessel eller Brigott? Nej, det. Hallå? Någon där? Nästa. Det är så att jag tycker det är kul. Ja, det är du, Magnus. Vad tycker Victoria om staden Borås? Hem. Men jag tycker att det är mycket jag gillar med den och mycket jag inte tycker om med den. Men det kommer alltid vara mitt hem och jag blir alltid väldigt lugn när jag kommer hit. Det är som en, även om det bara är en dag som det är nu, så är det, ja, men det är som att jag får energi på nytt. Är det någonting Borås saknar, tycker du? Som inte, kanske Stockholm har och inte vi har? Alltså jag tänkte säga någonting, det lät lite fel. Jo, men Stockholm har ju typ allt. Stockholm har typ allt. Stockholm har ju typ allt. Så att, vadå? Nej, men alltså jag trivs väldigt bra i Stockholm, måste jag säga. Jag älskar Borås, men jag kommer aldrig flytta tillbaka hit. Men jag är väldigt glad att jag växte upp här. För att jag tror att jag har sett världen på ett annat sätt, tror jag, än vad man gör i Stockholm. Stockholmare är ju, de tycker ju att de är lite bättre. Alltså, jag är ledsen. Alla er stockholmare som lyssnar. Eller som lyssnar på den podden, mina vänner som känner er. Nej, men jag... Nej, alltså det är en annan jargong där uppe. Och det är lite så att vi är ju lite bättre än alla andra. Och det klarar inte jag av. Så jag är väldigt glad över att jag kommer från en liten stad och har det att komma tillbaka till. Det är bra, tycker jag. Men det tycker jag med. Men jag kommer ju aldrig flytta tillbaka. Liksom. Är det så? Du är förlorad? Jag är förlorad, jag är ledsen. Okay. Men det kommer aldrig hända. Nej. Då vet vi. Då. Tack för oss. Ja, men som sagt, alla hatar Borås, eller hur var det? Precis. Precis. Så är det. Vi ska spela Vem vill bli miljonär? Alltså, jag är så nervös för det här. Victoria har klarat de 9 första frågorna utan att bränna någon av livlinjerna. Hon ska nu svara på den 10:e frågan för 1 000 000 kronor. Frågan kommer vara inom geografi. Okej. Okay. Och du har som sagt ring en vän, fråga publiken och 50-50 kvar att välja på. Vilken vän har du valt att ringa om det kommer behövas? Nu när jag vet att det är geografi. Alltså jag tänker mamma eller pappa. Faktiskt. Men jag vet inte. Båda två jobbar just. Jag vet inte vem som kommer kunna svara. Vi löser det. Vi löser det. Ja. Fråga publiken är jag, Adam. Mm. Så det är inget bra att fråga oss. Nej, vi har ju svaret. Men, det... men du kan testa. Ah. Och sen har du 50-50. Frågan lyder... På gränsen mellan vilka två länder ligger berget K2? Är det A, Afghanistan och Uzbekistan? B, Kina och Pakistan? C, Kina och Ryssland? Eller D, Andorra och Litauen? Jag är inte bra på berg, alltså. Jag är bra på geografi. Det är som jag bara säger, yes, geografi, det här kan jag. Bergen. Och så kommer bergen. Aj, aj, aj. Säger du mer än, vart någonstans? A, Afghanistan och Uzbekistan. B, Kina och Pakistan. C, Kina och Ryssland. Eller D, Andorra och Litauen. Du har ju lite olika livning kvar. Men jag känner 50-50. 50-50? Ja. Då har vi B, Kina och Pakistan. Eller C, Kina och Ryssland. Vi vill också tillägga att om det skulle vara så att du svarar rätt så har vi lite likvida problem i Adam just nu. Men vi kan hitta på lite andra fina saker till dig. Så. Jag som trodde jag skulle bli miljonär. Men okej. Vi får låna av banken. Kina och Ryssland eller Afghanistan? Och Kina och Pakistan eller Kina och Ryssland? Okay, Kina, Pakistan eller Kina och Ryssland? Mm. Måste tänka nu. Jag gissar på Kina och Ryssland. Det är fel. Det är fel. Nej. Jag tänkte att den låg längre upp, men det gjorde den inte. Fast till ditt försvar så tror jag ingen annan lyssnare kunde det heller. Jag tror inte heller det. Helt okej. Okay. Ja, vi skuldbelägger inte. Direkt ett, skuldbelägger inte. Ett välkänt. Samir Badran hade nog inte pratat om det faktiskt. Tror jag inte. Men bra jobbat ändå. Tack. Vi har ju en grej kvar här i podden och det är ett stående inslag faktiskt. Det är att jag skriver en låt till gästen och denna vecka är det din tur och den här låten jag har skrivit, ja, den handlar ju väldigt mycket om att du sjunger så fantastiskt bra såklart då. Vad kan man säga mer? Det handlar väldigt mycket om att du är från Borås, vilket vi är väldigt stolta över. Vad kan man säga mer? Ja, jag nämner ett namn i låten också, Christer Fuglesang. Det är Sveriges första människa i rymden. Jag ville bara säga det innan så inte du undrar varför hans namn är med i låten. Jag hämtar gitarren och så kör jag låten. Ja, perfekt. Och till er som lyssnar då så kan ni ju som vanligt gå in på min SoundCloud och lyssna på låten. Den här låten och alla andra hyllningslåtar. Adam Englund på SoundCloud. Men jag hämtar gitarren och så kör vi låten. Hur kan du sjunga så bra? Du kommer breaka i USA. Det står ju skrivet i stjärna. Du ser ju ut som en star. Vad finns det i Sverige som du har kvar? Och ändå är du bara ett barn. Ja, du kommer komma längre än Christer Fuglesang. Ja, du kommer flyga som en boomerang. Kom igen, Victoria. Du kommer skriva historia. Och dina drömmar kommer nås. För du är från Borås. Kom igen, Victoria. Du kommer skriva historia. Och dina drömmar kommer nås. För du är från Borås. För du är från Borås. Melodifestival. Och våra hjärtan var det du stal. Det borde vunnits, vad hände där? Du gör ju annat också. Du är vår egen DiCaprio. Du har ju redan haft huvudroll. Ja, du kommer komma längre än Christer Fuglesang. Du kommer flyga som en boomerang. Kom igen, Victoria. Du kommer skriva historia. Och dina drömmar kommer nås. För du är från Borås. Kom igen, Victoria. Du kommer skriva historia. Och dina drömmar kommer nås. För du är från Borås. Kom igen, Victoria. Du kommer skriva historia. Och dina drömmar kommer nås. För du är från Borås. Kom igen, Victoria. Du kommer skriva historia. Och dina drömmar kommer nås. För du är från Borås. La da da da da da. La da da da da da. La da da da da da da. La da da da da da da. La da da da da da. La da da da da da da. Kom igen, Victoria. Du kommer skriva historia. Och dina drömmar kommer nås. livet, du är från Borås. Hey! Varsågod. Så bra! Tycker du det? Nej men alltså, så alltså, jag kunde inte kolla det i ögonen, för det går inte. Jag kan aldrig göra det alltså, för då bryter jag ihop bara. Nej men alltså. Tyckte du det var bra? Ja! Oh, bättre än hundtricket, Adam. Yes. Tusen tack till alla ni som har lyssnat. Om ni vill nå mig och Jason så går ni in på min hemsida adamenglund.se så hittar ni alla uppgifterna där. Följ oss gärna igen nästa vecka då vi släpper ett nytt avsnitt i samarbete med Borås Tidning. Och podden klipps utav Birgit Out Loud.